project.gr. Ναι, για πες. Τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Λοιπόν, είμαστε φυλακισμένοι, παιδιά, εκτός Facebook. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Όχι, εντάξει, τώρα είμαστε εντός. Μέχρι νεοτέρας είμαστε εντός. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Από όπου και αν μας ακούτε, είναι η Φάρμα των Ζώων. Η μεγάλη επιστροφή. Η μεγάλη επιστροφή της Φάρμας των Ζώων είναι γεγονός. Έχει αλλάξει λίγο το τοπίο μέσα στις τελευταίες μέρες, όσο δεν σας έχουμε μιλήσει. Γενικά είναι μια περίοδος που πρέπει να μιλάς συχνά με τους φίλους, γιατί έχει αλλάξει πολίτευμα, ώσπου να πεις γιαγιά τι κάνεις, πως είσαι, τι γίνεται, είναι ο άλλος ξεξερωνήσει ξαφνικά. Ναι. Οπότε καλό είναι να έχεις μια πιο συχνή επαφή. Ή ας πούμε κοιμάσαι το πας να χαλαρώσεις σπίτι σου το βράδυ, έχει περάσει μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, τη Δευτέρα τσακ σκάει μια ειδοποίηση από το Facebook, λέει όπα, βρήκαμε περιεχόμενο, λέει, από το Σάββατο. Ήταν ένα βίντεο από την πορεία του Σαββάτου και μάλιστα ένα σημείο που πηγαίνουν από την πλατεία Συντάγματος να περνάνε τον δρόμο. Όπα, χοντρό αυτό. Πώς περνάγαν τον δρόμο. Σαν να εισβάλλω. Σαν να βλέπουμε εικόνες του Καπιτολίου, δηλαδή. Το ουσιαστικά, αυτό ήταν τίποτα. Παιδική χαρά. Ναι. Παιδιά περπατάγανε. Ναι. Περπατάγανε όλοι αυτοί ενωμένοι. Ναι. Σκάει αυτό. Πατάει ο Μινάς. Κάνει τη μαγική λύση. Πατάει I disagree. Με αυτό που μου λες Facebook. Παιδιά, συγκρατηθείτε λίγο με τις εναλλακτικές πλατφόρμες. Παιδιά, πραγματικά όχι, δεν είναι κατάλληλη μέρα. Όχι, παιδιά. Όχι, δεν θέλετε. Δεν θέλετε. Όχι πάλι. Δεν θέλετε. Όχι πάλι. Το Σαββατοκύριακο μπήκαμε, αλλά ήμασταν κάπως μόνοι μας. Να τελειώσει εδώ η κουβέντα με το Mastodon, ας πούμε. Α, το Mastodon. Παιδιά, όχι ρε παιδιά. Ναι, να φτιάξουμε και δικό μας pod. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε πρώτα τι έχει γίνει αυτές τις μέρες που δεν έχουμε μιλήσει. Ναι. Και μετά, πολύ ωραία, ξέρω εγώ, disagree. Ωραία. Και το δέχεται το Facebook τη διαφωνία σου. Λέμε, ωραία. Πέρασε αυτό. Έλα όμως που ξυπνάμε το άλλο πρωί με δύο notification και δεν δουλεύει και το beep το disagree. Και έχουν μείνει απαγορεύσεις και έχει απαγορεύσει και δεν μπορεί ο ένας να κάνει live. Έχουμε μειωμένη απήχηση. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε την απήχηση που είχαμε. Θάνο, δέχομαι και άλλη επίθεση. Να εξηγήσουμε τι είναι η απήχηση, που ήταν το πιο βασικό. Μιλάμε για τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς που φάγαμε στο Facebook, το δημοσιοποιήσαμε χθες. Έχουν αρθεί από χθες το βράδυ. Δεν βιαστήκαμε να πανηγυρίσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Συγγνώμη γι' αυτό. Θάνο, με κοροϊδεύουν. Θα πάρεις θέση. Θα πάρεις θέση, με κοροϊδεύουν, Θάνο. Όχι, πρέπει να πάρεις θέση, Θάνο. Άθεος μέχρι να πέσει το αεροπλάνο, φιλελεύθερος μέχρι να χιονίσει και δεν έχουμε χούντα μέχρι να σε μπλοκάρει το Facebook. Ναι. Αυτό έχει να πει. Συγγνώμη, ναι. Θα φτάσω. Θέλω να πω λίγο το ιστορικό. Το ειδησιογραφικό, Κωνσταντίνε. Είναι που έχετε και τις ειδήσεις. Ναι. Πού ήμουνα και ποιο ήταν το βασικό. Πέρα από το θέμα του live της εκδήλωσης, είχαμε, δεν ξέρω ποιους περιορισμούς ήταν. Νάντια, εσύ τι περιορισμούς έχεις, Κωνσταντίνε, εσύ τι περιορισμούς έχεις. Είχαμε μπλέξει τα μπούτια μας λίγο. Υπάρχει τέτοιες περιπτώσεις ζήτημα και με την απήχηση που έχει μια δημοσίευση. Αυτό ήταν ζωτική σημασία για εμάς. Γιατί δεν είμαστε διεφθαρμένοι και όντως εξαρτώμαστε από τον κόσμο που μας διαβάζει. Ναι. Θα παρατηρήσετε, ας πούμε, οποιοδήποτε έχει κάνει like σελίδα, ότι δεν βλέπει όλες τις δημοσίευσεις. Βλέπει κάποιες. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί κάθε μας δημοσίευση φαίνεται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων που έχουν κάνει like. Από τους 130.000, ξέρω εγώ. Ένα στάνταρ νούμερο για να πεις ότι ειδήσεις τώρα πολύ λίγο είναι τα 7-8 χιλιάρικα. Αν έχει αλληλεπιδράσεις και κοινοποιήσεις και λοιπά, σταδιακά το Facebook το εμφανίζει σε περισσότερους. Αυτό είναι γιατί ο αλγόριθμος κρίνει ότι αυτό είναι πιο ενδιαφέρον, οπότε πρέπει να το δουν παραπάνω άνθρωποι. Αν έχεις το περιορισμό πάνω στο κεφάλι σου, όπως το είχαμε και με τα ελληνικά hoaxes, κανένα μήνα μετά, ένας από τους λόγους που βρίζουμε, αυτό σημαίνει ότι αυτό το πράγμα έχει μειωμένη απήχηση. Τι σημαίνει αυτό? Μειωμένος κόσμος. Τι σημαίνει μειωμένη αναγνώριση? Μειωμένα λεφτά. Ναι, αυτό περιγράφεται από το Facebook. Λέει ότι περιορίζεται η διανομή του περιεχομένου, το reach. Πόσοι άνθρωποι βλέπουν όταν ποστάρεις. Εμένα αυτή τη στιγμή δηλαδή το Facebook είναι κάτι σαν προσωπικό ημερολόγιο. Τα γράφω και νιώθω μια ικανοποίηση ότι αχ, το βγάλα από μέσα μου. Αλλά για να το δει κανένας άλλος, όχι. Στο 1/10 της. Απήχησης που μπορεί να, των ανθρώπων που μπορεί να έβλεπαν κάτι όταν το διάβαζα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή η βασική μου αγωνία των ημερών είναι ότι όταν φτάνουμε σε ένα σημείο που το να βγεις έξω να διαδηλώσεις είναι επικίνδυνο και παράνομο, γιατί η κυβέρνηση εδώ και μέρες διαλύει διαδηλώσεις, δεν το έχει κάνει με τις τελευταίες δύο και τον Κουφοντίνα απλώς γιατί περιμένει. Ξέρει πολύ καλά τι περιμένει, όλοι ξέρουμε τι περιμένει. Αλλά όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση διαλύει ειρηνικές διαδηλώσεις χωρίς καμία επίκληση σε οποιοδήποτε νομιμοφανές ή ευλογοφανές πρόσχημα. Δηλαδή δεν γίνονταν καν επεισόδια, δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος. Καλά, δεν προλάβαινε καν να πάνε οι άνθρωποι. Ναι. Στο σημείο. Οπότε όταν φτάνουμε σε ένα σημείο που δεν μπορεί κανείς να διαδηλώσει και να εκδηλώσει τη δυσαρέσκειά του προς την κυβέρνηση σε μια πορεία, αλλά δεν μπορεί ούτε να γράψει την αποψάρα του σε ένα ρημάδι μέσω κοινωνικής δικτύωσης, με την εξαίρεση του Μάστοντον, όπου μπορεί να γράψει την άποψή του με απόλυτη ελευθερία. Και δεν μπορεί ούτε να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει, διότι τα μέσα χωρίζονται σε συστημικά μέσα τα οποία είναι εξαγορασμένα από την κυβέρνηση με αυτό που εμείς λέμε σκάνδαλο της λίστας Πέτσα, τα κανάλια δεν το έχουν ακούσει αυτό, ή τα μέσα τα οποία δεν ακολουθούν αυτή την οδό πλήττονται. Ξέρετε ότι θεωρούσαμε πως πολύ γρήγορα θα μας γύριζε boomerang η νίκη που κατήγαγαν τα social media ενάντια στη συστημική ενημέρωση. Δηλαδή βλέπαμε, συζητούσαμε για την υπόθεση της Ικαρίας, συζητούσαμε για την υπόθεση Λιγνάδη, το σκάνδαλο Λιγνάδη δεν γύριζε, δεν άλλαζε. Δεν μπορούσε να φύγει η ατζέντα από το σκάνδαλο Λιγνάδη, ό,τι και να λέγαμε. Δηλαδή, ούτε με τη Βενεζουέλα έφευγε, ούτε με τη Μακεδονία, ούτε με τους εχθρούς της επένδυσης στο ελληνικό, δεν έφευγε η κουβέντα με τίποτε. Γιατί συγκάλυψαν έναν άνθρωπο που βίαζε παιδιά. Συγκάλυψαν τις πράξεις ενός ανθρώπου που βίαζε παιδιά. Τώρα, σήμερα, είχαμε εντολή να ψάξουν το σπίτι του παιδιά. Λοιπόν, και λέγαμε ότι αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα βρούμε μπροστά μας έναν περιορισμό. Θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όσο ανατριχιαστικό και αν ακούγεται αυτό που θα πω, λειτουργούσε δημοκρατικά αυτό. Ήταν μια, πώς το λέει, μια πνοή ελευθερίας, μια ανάσα ελευθερίας. Έτσι ήταν. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Και αυτό πιστεύαμε τώρα μέσα στη μεγάλη αφέλειά μας και εμείς ότι θα το κάνανε νομοθετικά. Ξέρετε, θεσμοί και τέτοια. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θα διαφωνούσαμε, μεν, αλλά θα γινόταν με έναν τρόπο θεσμικό. Mm-hmm. Δεν έγινε με έναν τρόπο θεσμικό, έγινε με έναν τρόπο παραθεσμικό. Δηλαδή, ουσιαστικά έγινε με κυβερνητική παρέμβαση στις υπόγειες που, στις υπόγειες που αποφασίζουν για το περιεχόμενο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η λογική λέει ότι αλγοριθμικά δεν μπορεί να κριθεί η αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη ή φιλοτρομοκρατική ή αντιτρομοκρατική στάση μιας ανάρτησης, και δεν υπήρξαν αντίστοιχα παράπονα από λογαριασμούς που καταδίκαζαν τις πράξεις του Κουφοντίνα ότι τους είχε κόψει ο αλγόριθμος κατά λάθος. Υπάρχει ανθρώπινο χέρι και είναι πάρα πολύ λογικό. Έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα. Εγώ μιλούσα με έναν φίλο που μου έλεγε: υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα. Να δεις, είχε βγάλει και η Διεθνής Αμνηστία για το Βιετνάμ. Mm-hmm. Και λέω: μπράβο, ωραία, να δούμε τι συμβαίνει στο Βιετνάμ. Είναι ένας καλός παραλληλισμός για να δούμε τι θα γίνει στη χώρα μας. Μια χώρα δηλαδή όπου η Διεθνής Αμνηστία καταγράφει φυλακισμένους για τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει και το παράδειγμα της Μιανμάρ. Μπράβο. Με φυλακισμένους δημοσιογράφους, 4-5 συλλήψεις δημοσιογράφων χθες, καλύπτουν για δηλώσεις για τη δημοκρατία. Αγιά σου. Εγώ δίνω ιδέες τώρα, αν ακούει το Μαξίμου. Εντάξει. Εντάξει. Είναι τα παράλληλα που θα κοιτάμε για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Κρουασάν όπως ο Λιγνάδης θα ήθελα. Δεν ξέρω. Αποφασίστε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Ναι, συμβαίνουν όλα αυτά. Συνέβη ένα. Ήρθε ένας φίλος εδώ, συνδρομητής, και λέει για ψηφιακό blitzkrieg. Δηλαδή ήταν σοκαριστικό αυτό που συνέβαινε ξαφνικά. Και έλεγες, ποιος έπεφτε τώρα? Ήταν ο Λόλος, η Μπόλαρη, η Μαρία Λούκα, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ρε, ρίξαν τον Κωνσταντίνο Πουλή. Χτύπησαν τον Καμπαγιάννη, ξέρω εγώ. Καταρχάς, χτύπησαν τον Καμπαγιάννη. Αυτό τώρα, ο Καμπαγιάννης είναι το σύμβολο του κινήματος. Είναι η ιερή μορφή, είναι ο Γκάντι του κινήματος εδώ πέρα. Δεν επιτίθεσαι στο Θανάση Καμπαγιάννη, ό,τι και να έχει γίνει. Είναι. Ο Καμπαγιάννης είναι ο άνθρωπος που πρώτον ανήκει και αυτό στη μικρή κατηγορία των ανθρώπων που τοποθετούνται στα δημόσια πράγματα, που έχει πάντα δίκιο, και εκτός από αυτό είναι πάρα πολύ υψηλής ποιότητας και πολύ μεγάλης μαχητικότητας και νυφαλιότητας η παρεμβάση του. Αυτά είναι πολύ σπάνιες αρετές να συνδυάζονται, και γι' αυτό και είναι άξια κατακτημένη η δημοφιλία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έλα, Θάνο. Καλά, και που λες ότι τώρα δεν χτυπάει γιατί περιμένουν. Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι ήταν ότι είχε προβλέψει η κυβέρνηση διαδηλώσεις 5 με 10.000 ανθρώπων δεν για το αίτημα του Δημήτρη Κουφοντίνα. Ναι. Ούτε και πίστευε ότι αυτά θα καταστέλλονται με τη μία. Αλλά αυτό που έχει γίνει και είναι πολύ βασική η πρωτοβουλία των νομικών για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι νομική. Οπότε σε ένα ζήτημα στο οποίο οι άλλοι παίζουν με την νομιμότητα και βγαίνει Νικολάου να σου πετάξει ένα άρθρο 3 του νόμου 52-200 του τέτοιου και την ακούει ο άλλος και λέει ο παδός και λέει: να, επικαλείτε το άρθρο 3 του νόμου 52-200. Τι θέλετε, τώρα ξεφορτωθείτε με τρομοκράτες. Θέλει ένα νομικό αντίλογο, και προφανώς η Κούρτοβικ είναι εξαιρετική δικηγόρος, αλλά είναι σίγουρα υποκειμενική. Θέλει και άλλο νομικό αντίλογο. Η πρωτοβουλία των δικηγόρων κάλυψε στην αρχή αυτό το κενό. Και μετά είχαμε δικηγορικούς συλλόγους το κερατό. Πρώτη. Και το δεύτερο, Κωνσταντίνε, ότι έχουν μπει μπροστά. Δηλαδή, δεν μπορείς να καταστήλεις τόσο πολύ όταν μπροστά είναι 5 δικηγόροι, ας πούμε, 10. Δώσε λίγο χρόνο. Δώσε λίγο χρόνο. Δίνω λίγο, αλλά όπως και να το κάνουμε, σε μια τέτοια πορεία που ηγείται πρόσωπα με θεσμικά, είναι πιο δύσκολο το να αρχίζουν άλλοι να πετάνε τα χημικά στους δικηγόρους. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Αλλά δίνει αυτό το κύρος, βγάζει τη συζήτηση από το όλοι εσείς είστε υποστηρικτές τρομοκρατίας, αναρχίας, δεν ξέρω εγώ τι είστε. Δεν υποτιμώ τη μαζικότητα από πίσω. Δεν με ενδιαφέρει τώρα το αν το ένα πανό γράφει γεννήθηκα 17 Νοέμβρη, που παρεμπιπτόντως είναι το βιβλίο του Κουφοντίνα, δεν είναι αναγκαστικά τρομοκρατικό. Δηλαδή δεν ξέρω πώς το παίρνει ο καθένας. Εγώ έχω μια ενδιάμεση στάση σε αυτό. Ναι, δεν ξέρω πώς το παίρνει ο καθένας, αλλά δεν είναι παράλογο που ο καθένας κινητοποιείται πίσω από το blog. Δεν συμφωνούμε όλοι. Άλλος πιστεύει στο ένα, απλά δεν πιστεύει. Άλλος είναι αναρχικός, άλλος είναι αριστερός. Τι να κάνουμε τώρα, κάθε φορά έτσι σημαίνει. Αλλά συγκεντρώσει. Δεν έχουμε τους καραμαλικούς που τοποθετούνται. Απλώς που νομίζω ότι αυτός ήταν ένας εσφαλμένος υπολογισμός της κυβέρνησης. Δηλαδή, η κυβέρνηση θεώρησε ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό που θα γίνει είναι ότι θα έρθει αντιμέτωπη με ένα σκληρό κομμάτι της αναρχίας που υπερασπίζεται τον Κουφοντίνα ως αγωνιστή, και αυτό είναι επικοινωνιακά λουκούμι για την κυβέρνηση. Αντί να συζητάμε, παιδιά, γιατί δεν κάνετε τίποτα για την πανδημία, παιδιά, γιατί βουλιάζει η οικονομία, παιδιά, γιατί υπερασπίζεστε βιαστές ανηλίκων όταν είναι φίλοι σας. Αντί να συζητάμε αυτά, θα συζητούσαμε, όχι, σπάσανε τζάμια, βάλανε γκαζάκια, κινδυνεύει η κοινωνία να αγοράσουμε, να ψωνίσουμε περισσότερους μπάτσους. Λοιπόν, αυτό το έχουμε μπροστά μας. Αλλά πιστεύω ότι πράγματι η κοινωνία επέδειξε αντανακλαστικά με μεγαλύτερη λεπτότητα από ό,τι θα μπορούσε να διανοηθεί ο επικοινωνιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, μπόρεσε να καταλάβει ότι υπάρχει ένα ενδιάμεσο επιχείρημα που μπορεί να πει, ξέρετε κάτι, δεν συμφωνώ με αυτό που εκπροσωπεί πολιτικά, με αυτό που έπραξε, με τις πράξεις για τις οποίες ρημαδοκαταδικάστηκε ο Κουφοντίνας, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά του. Και όπως το είπε πάρα πολύ ωραίο ο Παπαβασιλείου στην εκδήλωση που κάναμε, που αν δεν την είδατε να τη δείτε, γιατί είναι ένας σχεδόν δίωρος καταιγισμός νομικής επιχειρηματολογίας, λεπτομερούς νομικής επιχειρηματολογίας για το ζήτημα, όπως είπε, το γεγονός ότι εμείς εναντιωνόμαστε στη θανατική ποινή δεν σημαίνει ότι έχουμε καμία ταύτιση με τους ανθρώπους που κινδυνεύουν από τη θανατική ποινή, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, σε γενικές γραμμές κινδυνεύουν άνθρωποι που δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθείς στην κοινωνία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαπράξει ή δεχθεί εγκλήματα. Οπότε, το να διαχωρίσεις αυτές τις δύο συζητήσεις είναι δύσκολο αν είσαι νεοδημοκράτης. Γιατί εκεί, εντάξει, πιάνεις σε πολύ χοντρές γραμμές. Άμα είσαι η Πυριώτου, ας πούμε, το πιάνεις λίγο από απόσταση το θέμα. Αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Φάνηκε ότι δεν είναι μόνο για μας σημαντικό. Φάνηκε ότι υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, ότι υπήρξαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στα social media και χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους που το κατανοούσαν αυτό. Ναι, και σε όλο αυτό ότι για τον υπολογισμό, εντάξει, μπορεί να υπήρξε. Είναι και το ζήτημα το να βγεις στο δρόμο, έτσι. Δηλαδή, θεωρητικά με ένα άλλο σχέδιο, εντάξει, κάποιος τα έγραφε από εδώ και από εκεί, ρε παιδιά, πεθαίνει το δικαίωμα στη ζωή κλπ. Θα καταστέλαν τις συγκεντρώσεις των 100-200 ατόμων του ανορυθμικού χώρου κατευθείαν και θα υπήρχε και αυτός ο φόβος για την καταστολή. Πού να πας τώρα για το Κουφοντίνα. Και το Σάββατο που ήμουνα, νομίζω ότι κάτι τέτοιο έγινε. Ότι όταν μαζεύτηκε ο κόσμος, όταν κατάλαβαν ότι δεν θα τις φάνε με τη μία. Προφανώς πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να τις φας και δεν λέω μεγάλη κουβέντα. Και γράφει το κοάλα ότι σε μια προηγούμενη εκπομπή που ακούγε, ποτέ ήτανε. Έχω πει αφήστε την κυβέρνηση να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές της. Αλλά μέτρησε αυτό. Δηλαδή και βλέπεις και παραπάνω και χθες και παραπάνω από προχθές. Σήμερα θα είναι και καλλιτέχνες. Οι μέρες είναι κρίσιμες. Και δύο πράγματα που πρέπει να πούμε για να αφήσουμε αυτό να το κλείσουμε πριν το διάλειμμα. Είναι το ένα σίγουρα είναι το ότι επειδή υπήρχε και ερώτηση για το αν πιστεύετε ότι υπάρχει διάλογος, αυτή τη στιγμή μετά από όλο αυτό το χαμό και όλο αυτό το χαμό και στα social media εναντίον της λογοκρισίας του Facebook κλπ, που οδήγησε το Facebook να επαναφέρει αναρτήσεις, να ζητήσει σχεδόν συγγνώμη κλπ, υπάρχει, το είπε νομίζω, μίλησε στο ράδιο Μέρα η Κούρτοβικ κάπου το μεσημέρι και το είπε, ότι υπάρχει ένας υπόγειος, ας πούμε, κάτι σαν διάλογος που έχει να κάνει με το αίτημα που καταθέτει για αναστολή της ποινής του Δημήτρη Κουφοντίνα και για μεταγωγή, και συνυπογράφεται αυτό το αίτημα από τον Θέμη Σοφό, ο οποίος είναι ένας δεξιός δικηγόρος που έχει πάρει πολύ ξεκάθαρη και θαραλέα θέση στο ζήτημα. Παιδιά, θα προσπαθήσω να εξηγήσω πώς είναι, χωρίς μην το εκλαμβάνετε ως ηρωνία ή επιθετικότητα αν αστειευόμαστε. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι συμβαίνει με το Facebook και εμάς. Δεν μπορούμε να μην είμαστε σε αυτό. Δηλαδή, αν θέλετε τώρα το discuss και δεν σας αρέσει ως πλατφόρμα, δεν έχετε παρά να προτείνετε μια άλλη, να συνεννοηθούμε με τους sociality που είναι η κολεκτίβα με την οποία συνεργαζόμαστε για να τα κάνουμε αυτά, και είναι άνθρωποι ευαίσθητοι σε αυτούς τους προβληματισμούς, πολύ πιο ευαίσθητοι από εμάς που είμαστε γομάρια, και με χαρά θα ανταλλάσσαμε, ας πούμε, το Discuss με μια άλλη πλατφόρμα. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο που βρίσκεται ήδη στο site και θέλει να γράψει ένα σχόλιο από κάτω, εμένα δεν με νοιάζει με ποιον τρόπο θα το κάνει. Ας είναι. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο άλλο που δεν ξέρω τι σας. Έχει να κάνει με το τι δεδομένα κρατάει ή με τι άλλο έχει, το καταλαβαίνω. Μας λες, δεν σας λέμε να φύγετε από εκεί. Ρε παιδιά, μαζευτείτε λίγο. Προφανώς. Οπότε το πρόβλημα το οποίο αρνείστε να καταλάβετε είναι, ναι, το να πάμε και αλλού είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνουμε για να ικανοποιήσουμε τους τρεις φίλους μας που θέλουν να πάμε και αλλού, αλλά έχουμε να κάνουμε μια δουλειά ενημέρωσης η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη και εξαρτάται σε αποφασιστικό βαθμό, δυστυχώς, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι δομημένα. Αυτό είναι αντικειμενικό γεγονός. Οπότε, εφόσον δεν μπορούμε να φύγουμε, δεν έχει νόημα να μας, την ώρα που το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή φημώνονται οι αντίθετες φωνές στο Facebook, δεν έχει νόημα να βρει κανείς την ευκαιρία να πει το παράπονό του που δεν πάμε σε κάποια διαδικτυακή υπόγα που θα είμαστε εμείς και αυτός να τα λέμε μεταξύ μας. Γιατί αυτό είναι αυτό που ζητάτε. Αυτό να το κάνουμε. Να το κάνουμε και είμαστε σκευή σε μια συνεννόηση για να το κάνουμε και να διανέμεται το περιεχόμενό μας και σε αυτές τις πλατφόρμες και να ικανοποιήσουμε τους εκκεντρικούς φίλους μας που δεν θέλουν να λερώνονται στο Facebook. Εμείς δεν μπορούμε να μη λερωνόμαστε. Δεν μπορούμε. Δεν μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση για την επικαιρότητα η οποία να γίνεται έξω από εκεί που συζητάει ο κόσμος. Αν δεν το καταλάβετε αυτό και συνεχίζετε με τόσο πάθος να μας γράφετε κατεβατά για το γιατί δεν είμαστε αλλού, θα πάμε και αλλού. Είμαστε σε συνεννόηση προκειμένου να διανέμεται το περιεχόμενό μας και σε αυτές τις πλατφόρμες. Απλώς που συγχωρήστε μας για το ότι η πρωταρχική μας αγωνία είναι πώς θα υπάρξει μια παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο και όχι πώς θα ικανοποιήσουμε τους ανθρώπους που δεν θέλουν να λερώνονται στο Facebook. Ούτε εγώ θα ήθελα να λερώνομαι στο Facebook. Αυτή τη στιγμή η παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο μπορεί να γίνει μόνο στο πεδίο στο οποίο πράγματι γίνεται αυτός ο δημόσιος διάλογος και αυτό είναι δυστυχώς το Facebook και το Twitter και περισσότερο το Facebook. Καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε τα υπόλοιπα να τα συζητήσουμε, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι είναι εντελώς άσχετα με τη ριζική πολιτική αγωνία που έχουμε ως ενημερωτικό μέσο. Ναι, τέθηκε, δεν είναι μόνο τώρα για αυτή την κουβέντα, γιατί το λέμε στο ραδιόφωνο, τέθηκε και αυτές τις μέρες. Τύπου να ορίστε το Facebook μια πλατφόρμα και τι περιμένατε κλπ. Και γιατί να μην το εγκαταλείψουμε και τέτοια. Το να δημιουργηθεί μια άλλη πλατφόρμα, γιατί και αυτό τέθηκε. Πάμε στο V-Commune, πώς λέγεται, το ρωσικό Facebook. Πάμε εκεί, πάμε αλλού και να κάνουμε και ένα κάλεσμα και δεν ξέρω εγώ τι. Το έγραψε για απλός κόσμος, όχι προς εμάς, αλλά προς τους άλλους, ρε παιδί μου. Τύπου άλλα είναι καλύτερα. Παιδιά, δεν χρησιμοποιούμε μόνο το Messenger για να μιλάμε. Ηρεμήστε. Όχι, ελέγχουμε 10 διαφορετικές εφαρμογές για να μιλάμε. Εγώ έχω στο κινητό μου όλες τις εφαρμογές για να μιλάω. Μ' ό,τι θέλει να μου στείλετε, στείλτε μου signal. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, ρε παιδιά. Κάπου πρέπει να καταλάβετε, πρέπει να υπάρχει μια αίσθηση προτεραιοτήτων, παιδιά. Και λέει πολύ σωστά ο Πάτμαν ότι εδώ πέρα είμαι οπαδός του ελεύθερου λογισμικού, θεωρώ σπατάλη πόρων του TPP να αντιγράφεται το ίδιο περιεχόμενο σε πλατφόρμες που μπαίνουν 5 άτομα, τα οποία μπαίνουν ήδη στο The Press Project και τα οποία δεν έχουν ανάγκη να μπαίνουν στο Facebook. Πρέπει λίγο να αντιληφθείτε τις προτεραιότητες από τη δική μας οπτική γωνία, αυτό σας ζητάμε. Και να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή για να βγουν αυτά που βλέπετε, δηλαδή να κάνουμε μια κουβέντα για την Κούρτοβικ, να συνεννοηθούμε, να μιλήσουμε με δικηγόρους προκειμένου να βγάλουμε τα θέματα που βγάζουμε, να βγει, ξέρω εγώ, ένα βίντεο μιας καταγγελίας, να βγει μια επιστολή, ας πούμε, του Μπαμπινιώτη. Όλα αυτά είναι πράγματα. Να υπάρχει μια καθημερινή ειδησιογραφική ροή η οποία καλύπτει την επικαιρότητα με έναν τρόπο που δεν είναι μια αντιγραφή αμάσιτη της κυβερνητικής αφήγησης προκειμένου να γίνονται αυτά. Χρειάζεται κάποιος άλλος να μας βοηθήσει, να μας πάρει από το χεράκι και να μας διευκολύνει με λύσεις που να είναι εντιμότερες και πρακτικότερες τεχνολογικά. Δεν κοφεύουμε σε αυτή την κριτική. Απλώς προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι μερικές φορές δεν αντιλαμβάνεστε το όριο αυτής της κριτικής σε σχέση με αυτό το οποίο είναι η βασική αποστολή μας. Η βασική αποστολή μας είναι πρώτον να έχουμε κάτι να πούμε, να το λέμε και να καταφέρνουμε να απευθυνθούμε. Αυτή είναι η βασική αποστολή μας. Δεν είναι όπως κανείς στο σπίτι του παίρνει fair trade καφέ. Δεν είναι τέτοιο το ζήτημά μας. Γιατί αν δεν απευθυνόμαστε, δεν έχει νόημα αυτό που κάνουμε, παιδιά. Δεν έχει νόημα να πάμε να στήσουμε από την αρχή διαπαιδαγωγώντας το κοινό σε μια άλλη πλατφόρμα, μήπως και σε 10 χρόνια νικήσουμε τη μάχη της ενημέρωσης φτιάχνοντας ένα εναλλακτικό μέσο από τα κάτω, μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα, παιδιά. Σε 10 χρόνια ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μάχη ενημέρωσης, είναι μάχη, είναι κανονικός πόλεμος. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχανε στην ενημέρωση, έχανε, δεν μπορούσε να ελέγξει για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, για πρώτη φορά μετά το δημοψήφισμα κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση δεν μπορούσε να ελέγξει την ροή της επικαιρότητας. Δεν μπορούσε να κατευθύνει το πώς θα αντιλαμβανόμαστε το τι είναι και τι δεν είναι επικαιρότητα. Αυτό είχε πάρα πολύ καιρό να συμβεί, αλλά συνέβη. Από σωρία απαράδεκτων χειρισμών και τεράστιων σφαλμάτων, αλλά συνέβη. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει ένας πόλεμος στο πεδίο της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ έχω μπαν για ένα μήνα, για το press κατέβηκε, αλλά το ότι κατέβηκε, παιδιά, εγώ δεν το θεωρώ ιδιαίτερα παρήγορο, πρώτον διότι θεωρώ ήταν προειδοποιητική βολή και δεύτερον διότι θεωρώ ότι είναι τεράστιο ζήτημα όταν με τον τρόπο αυτόν ασκείται λογοκρισία σε ενημερωτικά μέσα και όχι σε ατομικά προφίλ. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, θα το έχουμε μπροστά μας, γιατί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τα social media αυτή τη στιγμή, κουτσά, στραβά, ανάποδα, όπως και να μην σας αρέσουν, είναι, έστω και με τις περιορισμούς τους, ένα πεδίο δημοκρατίας. Αυτό συμβαίνει. Είναι ένα πεδίο που ανατρέπει την κυβερνητική αφήγηση. Έχει συμβεί 2 φορές την τελευταία δεκαετία και νομίζω ότι ζούμε την τρίτη αυτή τη στιγμή. Έχει συμβεί την περίοδο των πρώτων μνημονιακών χρόνων, αγανακτισμένη κλπ. Έτσι γεννήθηκε το The Press Project, από την τότε μονοφωνία των μέσων με το Δουνουτού και όλα τα σχετικά. Και έχει συμβεί την περίοδο του δημοψηφίσματος. Αυτό το διάστημα, και εγώ το νιώσα, νομίζω και ο Κωνσταντίνος, υπήρξε κάτι που θύμιζε ή έφτανε την όλη πολιτική συζήτηση και την όλη αυτή την ένταση της βδομάδας εκείνης του δημοψηφίσματος. Καμία σχέση, τώρα όλα είναι σχετικά με Λιγνάδη και λοιπά. Τι να πεις, το πήγαινα να πω για το ιστορικό διακύβευμα. Τώρα υπάρχει ιστορικό διακύβευμα με τον Κουφοντίνα. Υπάρχει εδώ και 2-3 εβδομάδες και κορυφώνεται σιγά σιγά. Ο κόσμος να συζητάει, να νοιάζει, δεν είναι πάνω από τα πληκτρολόγια κλπ. Δεν το είχαμε χρόνια σίγουρα να το δούμε. Προφανώς αυτό το βλέπει η άλλη πλευρά. Προφανώς βλέπει ότι χάνει σε ένα κομμάτι. Η υπόθεση Λιγνάδη ήταν το χαρακτηριστικό μάθημα. 15 μέρες κράτησαν τα social και κάποια μέσα το θέμα στην επικαιρότητα. Η υπόθεση Κουφοντίνα είναι άλλο ένα ζήτημα, όπου πάλι με απρόβλεπτο τρόπο, δεν θα πω ότι έχει αλλάξει τώρα και η πλειοψηφία των Ελλήνων στηρίζει, γενικά αυτά μας είναι κάπως αδιάφορα, γυρνάει η Νέα Δημοκρατία και λέει απέναντι στην κοινωνία, μας έχει, αν είναι απέναντι στην κοινωνία, δίκαιο το αίτημα, δεν πάει να διαφωνεί και το 99%. Αν το κράτος δικαίου λέει κάντε αυτό, πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά τέλος πάντων έχουμε άλλο ένα ζήτημα που η κατάσταση δεν είναι τόσο ελεγχόμενη. Υποθέτω ότι αν σχεδιάζεις μια σοβαρή στρατηγική και αν είσαι αυτή η κυβέρνηση που έχεις δείξει πάρα πολύ καλά τι είσαι, παίρνεις τα μέτρα σου. Απλό δεν είναι. Εν τω μεταξύ, λαμβάνω μηνύματα εδώ πέρα σε σπάνιες εφαρμογές κρυφές που δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει ούτε το FBI ούτε κανείς. Λαμβάνω μήνυμα ότι έχουμε βρει ήδη άλλη πλατφόρμα για να αλλάξουμε την πλατφόρμα του διαλόγου κάτω από τα κείμενα. Το Discus. Για να την αλλάξουμε και έχουμε βρει μια άλλη. Λύσεις, παιδιά, υπάρχουν. Λύσεις υπάρχουν. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε? Λέτε κάτι, γκρινιάζετε, λαμβάνω μήνυμα, το αλλάζουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάτε, ήδη μπορεί να έχει αλλάξει, παιδιά. Πάντως, γενικά δεν ξέρω. Μας λέτε για εφαρμογές παράλληλα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα γίνει ακριβώς αυτό. Με την έννοια ότι με το Instagram δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με το Facebook ή το Twitter. Και δεν θέλουμε να ανεβαίνουν απλά links, που το Instagram δεν έχει ούτε link. Αν μιλάμε για τα τρία μεγαλύτερα. Ένα. Δύο. Αυτό σημαίνει θέλει χέρια. Και πολλές φορές, συχνά, ξέρω εγώ, το προφίλ στο Instagram δεν είναι ότι το διαχειριζόμαστε και τακτικά. Και πολλές φορές ξεχνάμε κάτι που θα ήταν ωραίο για το Instagram παράλληλα. Επίσης, μην αναφερθούμε σε νούμερα και επισκεψιμότητα, μια που κάναμε το θέμα της μαζικότητας. Είδα, ας πούμε, στο Facebook μπορεί να είναι 25 με 30%, που είναι μεγάλο και θέλουμε με κάποιον τρόπο να το ρίξουμε. Επίσης, μεγάλη είναι η σελίδα κατευθείαν, πολύ μεγάλη για δισογραφικό μέσο. Είναι μηδαμινό το Google. Αλλά ας πούμε από το 25 του Facebook πας στο 1,8 του Twitter την τελευταία φορά που τα είχα δει. Στο Twitter 1,8% επισκεψιμότητα. Αν πάμε πιο κάτω. Γι' αυτό σας λέμε, παιδιά, ότι για μας, και το ξαναλέω, δεν ξέρω πόσες φορές χρειάζεται. Το έχω πει περισσότερες φορές από ό,τι έχω πει ότι δεν στηρίζω το ένοπλο ή τη Βόρεια Κορέα φραγκίσκα. Δεν κοφεύουμε σε αυτή την συζήτηση. Μας ενδιαφέρει, μας αφορά. Θέλουμε και εμείς να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της επισκεψιμότητάς μας να έρχεται απευθείας στο The Press Project χωρίς τη διαμεσολάβηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ταυτοχρόνως είναι φρόνιμο για μας να έχουμε μια επαφή με τον κόσμο στον οποίο απευθυνόμαστε. Γιατί εδώ δεν είναι ο λογοτέχνης που γράφει και ζητάει να καταστραφούν τα χειρόγραφά του, να καούν πριν να πεθάνει και τελικά σώζονται. Η ψυχή αυτής της διαδικασίας είναι το να φτάνει το μήνυμα αυτό που εκπέμπουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους. Και νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνει η κουβέντα και θα ήθελα να παρακαλέσω όσους παθιάζονται πάρα πολύ με αυτό να συγχωρούν και το δικό μας πάθος δεν είναι μικρότερο. Πάμε σε διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε με ψέκα. Λοιπόν, επίσης, όλα καλά, αλλά TikTok για τη χρεοδηλοπαρική, πότε θα κάνετε, θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Θα κάνουμε TikTok ή χρεοδηλοπαρικία. TikTok για τη χρεοδηλοπαρικία. Πώς θα γίνει αυτό? Θανώ, δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Πότε έχει συμφωνηθεί αυτό, που ήμουνα? Λοιπόν, ναι, εντάξει, έχει περάσει από συνέλευση, είμαστε εντάξει, όλα καλά, παιδιά. Λοιπόν. Ωραία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με ψέκα. How proud of me I am. What I did is nothing to sneeze at. Even if your allergies are bad, I'm up in the balcony in France. I look around, I see the fans. How they surround me in the stands. Probably could drown in a sea of hands. They're hollering shame, yelling it out to me. And that's what I mean when I say that one day, some way, somehow, if I get the chance to get a crowd, I flip it around and have a crowd give me the chance. I've done it all, man. But in actuality, I haven't yet. Where am I supposed to go from here? Okay. No idea. All I know is every time I think I hit my ceiling, I go higher than I've ever fucking been. Where am I supposed to go from here? Okay. Really, I have no idea. All I know is every time I think I hit my ceiling, I go higher than I've ever fucking been. Got no time for no haters in this bitch. Or toleration for the shit, but like medication, my dedication and the time it takes to do this shit reminds me of how an overcrowded hospital waiting room would get. What I mean is maybe I have more patience than I'm able to admit. Yeah, but I'm still mentally stable. There's a three-legged table in this bitch. Fame was a switch, but I was grateful to trade the shit for the trailer with a hitch that it would make me a raving lunatic. But I made it through my situation. I hit pay dirt, now I get paper like a stapler in this bitch. But just cause I made a little bit of change don't mean I've changed a little bit. Brain full of wit, dangerous, can't distinguish this English language when it's lit. And I'm just berating you with it, it's shady till I'm 82. I spit this crazy, even Dre, he knows I'm a blow. Better get the handkerchief again. So where am I supposed to go from here? Okay. Really, I have no idea. All I know is every time I think I hit my ceiling, I go higher than I've ever fucking been. Where am I supposed to go from here? Okay. Really, I have no idea. All I know is every time I think I hit my If we learn anything from watching 8 Mile is that when it comes to battle rap, don't come for Eminem. He will be the first to tell you that he treats the rap game the same way the world's best athletes treat their respective sport, with a 24/7 tenacity that only the elite are able to channel. He spent his entire life studying and training to be the best, but even with a life of preparation, will it be enough for his next battle? It's one thing to conquer your competition. It's another to conquer your demons. With us now to share his thoughts is Dana White, who knows a thing or two about marquee battles. Dana, thanks for being with us. How prepared can one be when going up against an opponent of this magnitude? Yeah, thanks for having me. Listen, I'm a huge Eminem fan, but this is a tough one. This opponent is not someone you can prepare for. It's a tricky demon to conquer, even for someone as badass as Eminem. My prediction is disappointment for fans all over the world. That's interesting. We are now joined by the man himself, Eminem. Em, appreciate it. What's your response to what Dana just said? I want to say, first of all, thank you for having me on. I think that people like you give people like me the fuel that they need to succeed in the first place. So I think that the best part about your opinion is that it doesn't matter. And if every fighter that you had listened to your opinion when you doubted them, you wouldn't have a f***ing league. So you're an a**hole, and I'm out. Well, he definitely sounds ready. In any case, it should be a battle for the ages. Thank you, Dana, and best of luck to you, Eminem. Επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλέλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και ήρθε η ώρα που περιμένατε. Ήρθε το 20 λεπτό που θα σας αλλάξει τη ζωή. Ήρθε η ώρα για χοντρή ψέκα. Περίμενε. Να μην πω πρώτα για τα τρόλς που λέει ο Lost Body. Ποια τρόλς? Μιας και γίνεται συνέλευση μετόχων, εγώ θα ήθελα να θέσω το θέμα των τρόλς. Μεγαλώνουμε, θα έρχονται όλο και περισσότερα. Τι κάνουμε? Αυτά για την πρωτολογία. Με ευχαριστούμε, κύριε Lost Body. Την τελευταία φορά που είχε συζητηθεί αυτό, η λύση στην οποία είχαμε καταλήξει είναι να στέλνετε ένα mail με το link και το όνομα. Mm-hmm. Τώρα, όταν θα γίνεται τόσο μαζικά που αυτό δεν θα γίνεται, θα ξανασυζητήσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Καλά, για σχολεία στο Facebook δεν το συζητάμε καν. Πρέπει να τύχει να το δούμε. Να το πω πολύ απλά. Ναι, παιδιά, δεν γίνεται κάτι άλλο. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι θα θέλατε έναν κόσμο καλύτερο και ένα The Press Project που να σβήνει τα ενοχλητικά σχόλια. Ο κόσμος θα είναι χειρότερος και το The Press Project θα ανταποκρίνεται πάρα πολύ. Τι ρε Θάνο, δεν τα λέω καλά. Είμαι... Πολύ ωραία τα λες, Κώστα. Μπράβο. Στεναχώρησα τον Δημήτρη, τώρα συνεχίζω να μην υπόσχομαι τίποτα για το, για το μέλλον. Τίποτα δίκαιο, πολύ. Το δίκαιο αίτημα. Λοιπόν, σας συνέλευση με αυτή που μπήλει. Εδώ δεν υποσχόμαστε τίποτα για το ίδιο το πολίτευμα, ξέρω. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε. Λοιπόν, ναι, αφού δεν μπορεί να υποσχεθεί τίποτα για αυτό, μπορεί να υποσχεθεί κάτι για τα σχόλια στο Facebook. Σας παρακαλώ τώρα. Θα ήμασταν άδικοι και ανηλικρινείς απέναντί σας. Καταλαβαίνετε. Αυτό ήταν πιο κυβερνητικό προσωπικού. Απόφαση. Λοιπόν, θα έχουμε νέα μέτρα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να το συνάντησαν οι επιστήμονες. Στο, okay, το πράγμα δεν δουλεύει όπως θα θέλαμε, πρέπει να πάρουμε σκληρότερα μέτρα. Οπότε φτάσανε σε ένα σημείο ότι δεν υπάρχουν σκληρότερα μέτρα για να πάρεις. Νομίζω ότι είμαστε εκεί. Δεδομένου ότι δεν κλείνουν και από ό,τι φαίνεται πάλι δεν πάμε σε αυτό το περιβόητο lockdown Μαρτίου που ποτέ δεν έχουμε και πάντα αναφέρεται lockdown Μαρτίου από Δευτέρα, lockdown Μαρτίου από Δευτέρα, είναι 3 Μαρτίου επίσης να πω. Αφήνουμε λοιπόν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, την ιχνηλάτηση, την πρωτοβάθμια υγεία και προφανώς τους χώρους εργασίας, βιομηχανίες, εργοστάσια κτλ. Στη μοίρα τους, στο άμα θέλει ο εργοδότης να κάνει τεστ στους εργαζόμενους, κάνουμε μια σύσταση, παίρνει ο Χαδαγιάς, ναι, γεια σας, αν θέλετε μπορείτε να κάνετε τεστ, το κλείνει ο άλλος στα μούτρα. Και περνάμε στο αγαπημένο μας, απαγορεύσεις. Σκέφτονται να επαναφέρουν, δεν θα το πιστέψεις Κωνσταντίνε, να κάνουν έξυπνες λύσεις αυτή τη φορά. Δηλαδή μέχρι τώρα βάζαμε τους ηλίθιους να σκέφτονται. Αυτό παιδιά τελειώνει. Τελειώνει. Ναι. Όποιος χαζός έχει προτείνει μέτρα, ναι, δεν θα ξαναμιλήσει. Τώρα θα βάλουν τους έξυπνους που έχουν στην Επιτροπή, γιατί έχει και έξυπνους η Επιτροπή, απλώς δεν τους έχουν αξιοποιήσει μέχρι τώρα. Ναι. Ας πούμε, είμαστε ένα μήνα με απαγόρευση κυκλοφορίας στα Σαββατοκύριακα και σκέφτεται στη δαπάρα λοιμοξιολόγων εκεί πέρα, ρε παιδιά, αυτό τελικά δεν βγαίνει. Και έχουμε και μελέτες επιστημονικές στην τύχη μου που δεν βγαίνει. Με 6 ώρα και γίνονται συνωστισμοί. Και το ξέρει και η Μιχαέλα Πουλή που είναι 8 χρονών ότι δεν βγαίνει, ξέρω. Το είπε, ναι, είναι, ναι. Κάπου το είχε τσιμπήσει το αυτή της και μου λέει: μπαμπά, αφού πρέπει να φεύγουμε πιο νωρίς, δεν μαζεύεται περισσότερος κόσμος εκεί πέρα. Παιδί μου, της λέω, θα σε βάλω στη θέση του Τσιόδρα. Ναι. Και σκέφτονται τώρα να τα αλλάξουν. Δεν είναι και σίγουρο, θα μας τα πει ο κύριος Χαρδαγιάς σε λίγο. Επίσης σκέφτονται να απαγορεύσουν τις μετακινήσεις με 6 από δήμο σε δήμο. Αυτό ο Χαρδαγιάς το είχε χαρακτηρίσει ταξικό. Γιατί προφανώς άλλο να έχεις να είσαι στο Δήμο Αθηναίων, οπότε να μπορείς να πας όπου θέλεις, και άλλο σε κάποιο δήμο που δεν έχει πράσινο. Δεν ξέρω τι σημαίνει για τις πορείες όλο αυτό. Αυτά. Τι σημαίνει? Ότι θα μπορούν να διαδηλώνουν όσοι μένουν στο κέντρο. Δεν θα μπορείς να μετακινηθείς εκτός των ορίων του Δήμου. Με το 6 κάναμε πορείες. Αυτό δεν σημαίνει. Καλά, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά άμα στείλεις. Αυτό δεν πάει στην πράξη. Άμα στέλνεις απλά 6, ότι περνάς τα σύνορα, στέλνεις 6, ξέρω εγώ ότι μένω πανόρμου. Μετά φτάνεις, στέλνεις ένα 6 πιο δίπλα, μετά άλλο ένα 6 και άλλο ένα 6. Φάνω, κοίταξε. Ο καιρός της ασυδοσίας έχει περάσει. Βλέπω εδώ πέρα ένα screenshot από το Sky. Αναφορικά με το νούμερο 4 που αφορά τη βοήθεια σε άτομα που χρήζουν. Χρήζουν ανάγκη, λέει, κάτι άλλο θα ήθελε να πει, βοηθείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί θα πραγματοποιούν δειγματοληπτικό έλεγχο, ενώ δεν αποκλείεται και σε κάποιες περιπτώσεις ο αστυνομικός να συνοδεύει το άτομο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι μεταβαίνει όντως σε πρόσωπο που χρειάζεται βοήθεια. Αυτό θα γίνεται δειγματοληπτικά, δεν θα γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, προτείνω εγώ το, δεν ξέρω, μπορεί να μην αληθεύει. Εντάξει, δεν θέλω να το προκαταλαμβάνω. Αλλά λέω. Το σωστό θα ήταν, έχουμε τόσους αστυνομικούς, όπου θέλει να μετακινηθεί κανείς, να του πετάς και ένα μπάτσο από δίπλα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μετακινήστε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Το βλέπω και δεν ξέρω, έχω βρει μια φοβερή πλατφόρμα που λέγεται Facebook. Καζητάς, πολύ καλή. Ναι. Λοιπόν, και γράφει ένας φίλος φίλου, συγγνώμη κιόλας, λέει, καλό θα είναι υπάρξει ένας έλεγχος, γιατί στο περιβάλλον μου όσοι έχουν κολλήσει από πάρτι, από συγκεντρώσεις τέτοιες σε σπίτια και από τσιμπούσια και από γενέθλια. Οπότε κάποια στιγμή να τελειώνει αυτό. Είναι στο SWAT, είναι στην Ιχνηλάτηση του Χαρδαγιά ο φίλος. Είναι σε πολυεθνική όπου προσέχουν πάρα πολύ. Κρατάνε αποστάσεις, φοράνε μάσκες. Και όπως του γράψε μια φίλη από κάτω, ναι ρε, στην εταιρεία σου που θα κολλήσετε, στο μετρό θα κολλήσετε στην εταιρεία σου. Λοιπόν, εγώ έχετε καταλάβει ότι γενικά έχω αρχίσει να χάνω την υπομονή μου, συγγνώμη Δημήτρη, αλλά είναι και η περίοδος τέτοια, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν είμαι ο μόνος που χάνει την υπομονή του, παιδιά. Δεν είμαι ο μόνος που χάνει την υπομονή του. Νομίζω ότι ο κόσμος γενικά έχει χάσει την υπομονή του, γιατί ο κόσμος, αντίθετα με ό,τι πιστεύει η κυβέρνηση, δεν είναι ηλίθιος. Οπότε καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή παρατείνουμε κάτι το οποίο δεν λειτουργεί. Αφού δεν λειτουργεί, ρε παιδιά, λέμε ότι θα κάνουμε κι άλλο από αυτό που δεν δουλεύει. Δηλαδή, πας στο γιατρό, σου λέει, κοίταξε, έχουμε κάνει αυτή τη θεραπεία, δεν πιάνει, θα τη συνεχίσουμε. Λες, γιατρέ, επειδή δεν είπες ότι δεν πιάνει. Ναι. Και θα κάνουμε κι άλλο. Και πάει έτσι αυτό από μήνα σε μήνα. Και λες, μήπως άμα δεν πιάνει να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, δεν είναι λογικό αυτό? Όχι, όχι, σου λέει, σκάσε εσύ, δεν ξέρεις. Πώς το είπε ο Χαρδαλιάς, ρωτάτε το ένα, ρωτάτε το άλλο. Κάθε σπίτι ρωτάς τώρα εσύ το Χαρδαλιά, πώς να κάνει, όχι, θα του πεις πώς να κάνει το διάδειξες, πώς πανδημία εσύ διαχειριστεί ο Χαρδαλιάς. Ο Χαρδαλιάς τώρα φαίνεται κλασικός τύπος που διαχειρίζεται πανδημίες. Το βλέπεις. Και η πανδημία πέρα θέλει μπράτσο, Θανό. Και Παναγίτσα. Η πανδημία θέλει μπράτσο και Παναγίτσα. Παναγίτσα, δηλαδή πρώτα, να σου πω κάτι. Τώρα που το σκέφτομαι, θέλει πρώτα Παναγίτσα και μετά μπράτσο. Ναι. Έχουμε χάσει την ψυχραιμία μας. Ξέρεις, έχει πέρασει κανένας μήνας από το επεισόδιο ψυχραιμία με την ανασκόπηση. Ωραία, φίλε. Όχι, όχι. Πώς είναι ο κόσμος τώρα. Να σου πω κάτι, ρε. έχει περάσει ένας μήνας από το επεισόδιο Ψυχραιμία και μετά την ψυχραιμία μας έχει πάει κάπως πιεστικά η επικαιρότητα. Ναι, κάτι δηλαδή, μετά έχει πέσει λιγνάδης και κουφοντίνας. Έτσι δεν είναι. Έχει πέσει και πανεπιστημιακή αστυνομία. Και πανεπιστημιακή αστυνομία. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα κάτι έρθει και κάτι Ικαρίες και τέτοια. Και η Ικαρία είναι μετά. Όχι, η Ικαρία είναι τότε. Είναι... Η Ικαρία είναι ακριβώς τότε. Α, η Ικαρία. Η Ικαρία είναι μέσα στο επεισόδιο. Ναι, η Ικαρία αλλά... είναι η αφορμή του επεισόδιου. Όχι. Ότι θα πάει. Όχι η φωτογραφία. Δεν υπήρχε ακόμα η φωτογραφία, αλλά παιδιά τι να κάνουμε. Φταίμε που είμαστε διορατικοί. Φταίμε που έχουμε τον παλμό της επικαιρότητας. Εκείνο το ταξίδι φαινόταν για μαλακιά από χιλιόμετρα. Δεν γίνεται. Ήταν αδέτο. Πού πας ρε φίλε. Πού πας. Μας έχει κλείσει 6 ώρα. Εντάξει, σκέφτονται μήπως το Άρουνε. Έχουν παραδεχθεί όλοι ότι δεν βγαίνει και σκέφτονται. Και αυτό είναι αιμονή. Αυτό είναι απλά αιμονή και δόγμα. Να μην μπορείς να παραδεχτείς τίποτα. Πώς, στο θέμα Μενδώνη, ας πούμε, η μη παρέτηση είναι και για άλλους λόγους. Αλλά εδώ, ρε φίλε, άμα δεν δουλεύει, πες απλά ότι δεν θα το κάνεις. Μην με έχεις τώρα. Σκεφτόμαστε να το κάνουμε και να έχεις κάποιους να λένε: Ω, ας δοκιμάσουμε λίγο ακόμα να δούμε κολλάνε στα σούπερ μάρκετ 5 η ώρα ή όχι. Με την ιχνηλάτηση που δεν κάνουμε. Και δεν είναι μόνο το ζήτημα ότι δεν δουλεύει. Δηλαδή, κανένας δεν λέει: Οκ, τι να κάνουμε, να τα ανοίξουμε όλα. Πρώτον. Σε αυτό, αυτό είναι το επιχείρημα του Brexit, ας πούμε. Δηλαδή, φτάνεις τα πράγματα σε ένα σημείο και μετά ρωτάς, OK, και τώρα τι να κάνω, ρε, για πες. Αυτό είναι το κλασικό επιχείρημα που το ζούμε ένα δύο μήνες εδώ πέρα. Ανεβαίνουν τα κρούσματα, ανεβαίνουν οι διασωληνωμένοι. Τώρα τι, να το παρατείνω το lockdown. Για πες εσύ που κάνεις κριτική. Για πες, Κωνσταντίνε, τώρα να τα ανοίξουμε όλα. Να τα ανοίξουμε όλα. Και να σου πω κάτι, Θάνο. Να σου πω κάτι. Να σου πω γιατί θέλω να τα ανοίξουμε. Θέλω να τα ανοίξουμε γιατί έχω επιθυμήσει να πιω ένα ποτό, ρε παιδιά. Θα μου πεις, μα εσύ δεν έπινες. Ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτό ακριβώς. Θέλω να τα ανοίξουν και θα αρχίσω το αλκοόλ. Ήταν ένα φοβερή γελιογραφία των Τάγκερ Λίλις που έλεγε. Αν νομίζεις, λέει, ότι τώρα είναι προβληματική η κοινωνία μας, περίμενε μέχρι να αρχίσουν να διοικούν αυτοί που έχουν κάνει τα παιδιά τους σχολείο με γονείς αλκοολικούς στο σπίτι. Αυτή θα είναι. Τηλεργασία τα παιδιά και αλκοολικοί. Ναι, τηλεργασία. Τηλεκπαίδευση τα παιδιά και αλκοολικοί γονείς στο σπίτι. Καλά θα πάει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε lockdown. Αυτό δεν είναι κάποιο τύπο πιο σκληρά. Είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε lockdown στον ελεύθερο χρόνο και σε κλάδους οικονομίας, πολιτισμός, εστίαση και λοιπά, και στα υπόλοιπα δεν έχουμε. Είναι πολύ απλό. Οπότε έχουμε ένα μεσοβέζικο πράγμα που απλά κουράζει τον κόσμο. Επομένως ο κόσμος όντως το τηρεί λίγο λιγότερο και όντως φοβάται λίγο λιγότερο, γιατί είναι κόπωση. Και είναι λογικό και ο κόσμος γενικά θέλει να μην πέσει από το μπαλκόνι, ας πούμε, γίνεται. Και δεν δουλεύει κιόλας. Και δεν δουλεύει. Γιατί αν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά κατανοείς τη λογική του, πιέζεσαι και το κάνεις. Ναι. Όπως κάναμε στην πρώτη καραντίνα, παιδιά. Που τα επιχειρήματα ήταν πιστικά. Σου λέει, τι άλλο να κάνουμε. Εδώ πέρα, όταν υπάρχει η σαφής εικόνα ότι αυτό που κάνουμε δεν δουλεύει, ότι εξακολουθεί ο ιός να μεταδίδεται από τα μέσα επικοινωνίας και από τα σπίτια. Ναι, από τα μέσα μεταφοράς, το είπαμε την Τρίτη, και τις δουλειές, τα εργοστάσια. Παρατήστε με ήσυχους τώρα. Η αγωνία σας είναι πως δεν θα βγω βόλτα. Μα παρατήστε με ήσυχους. Και τώρα τι θα βγεις να πεις, ότι δεν δουλεύει και τα σκληρότερα μέτρα θα είναι διαδημοτικές μετακινήσεις. Πρώτα απ' όλα, πόσοι πια πάνε με το αμάξι με το 6. Δηλαδή, αν δεν σε πιάσει εκεί πέρα ο αστυνομικός να σε ελέγξει, τι θα είναι, βόλτα με το αμάξι. Κάθε μέρα απορούν τα κανάλια, τα βλέπω από σχόλια. Αυτά δεν βλέπω κανάλια προφανώς. Το πρωί θέλω να διατηρώ κάποια διάβγεια. Πού πάνε όλοι αυτοί και μποτιλιάρισμα. Στις δουλειές τους πάνε 4 μήνες το ίδιο πράγμα. Πού πάνε όλοι αυτοί και γιατί έχουμε μποτιλιάρισμα, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Και γιατί εκεί πέρα ήταν και ο άλλος, το αστέρι, ξέρω εγώ, και το δήλωνε. Που έλεγε δεν είναι δυνατόν να έχουμε, ξέρω εγώ, στην Ποσειδώνα μποτιλιάρισμα. Έλα ρε, αυτός που ήταν στις αντιθέσεις του. Λοιμοξιολόγους, πετάξτε λοιμοξιολόγους, ονόματα γνωστά. Αυτός που ήταν στην εκπομπή με τα μονοκλονικά στην αρχή. Όχι ο Γωγός. Σιψ. Όχι. Φλάκα γι' αυτό. Να το πάρετε ποτάμι. Τέλος πάντων, αυτός. Και απορούσε γι' αυτά και λέει: Δεν τα τηρούν τα μέτρα. Έχουμε απάντηση και τι κλαίνει το γάτι. Αυτό είναι πάντα πολύ ωραία. Απάντηση. Και τώρα αυτό. Σκληρό lockdown. Και το συζητάνε κιόλας σαν να μην είμαστε σε lockdown και θα μπούμε αύριο. Από αύριο, ξέρω εγώ, σκληρά μέτρα στην Αττική. Σαν μην έχει γίνει ο τελευταίος χρόνος, ας πούμε, κλπ. Όσο για το θέμα του αστυνομικού, Αυτό είναι ένα μέτρο που πρέπει να το εξετάσουμε. Να κάνεις και ένα τσιγάρο, μου λέει η Λαμπρινή. Θα κάνω, Λαμπρινή. Όλα θα τα κάνω. Ο Γκίκας, μπράβο. Και ευχαριστούμε τον κύριο Γκίκα που μας ακούει μπράβο, την εκπομπή και παρενέβη. Αν Γκίκας, εγώ ήμουν. Ναι. Και όσον αφορά το θέμα με τους αστυνομικούς, πρώτον έχουμε πολλούς και κάπως πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε. Οπότε το στηρίζουμε αυτό. Απλώς επεκτείνεται και σε άλλα νούμερα. Δηλαδή με το 2 πάει μαζί σου για ψωνιά. Να έχω μπάτσο μαζί στα ψωνιά. Να βοηθήσει και λίγο. Όταν βγαίνω εκεί στα εμπορικά κέντρα και γεμίζω με σακούλες, παχές έτσι, και να τα καινούργια παπούτσια και να τα καινούργια παντελόνια και να τα κουστούμια που λέει και ο Άδωνης για το αγαπημένο του μαγαζί. Ωραίο θα είναι αυτό. Ναι. Ωραίο θα είναι. Δηλαδή, πώς είναι το τέτοιο. Σε σταματάει αυτός και σου λέει πας στο σούπερ μάρκετ. Του λες πάω στο σούπερ μάρκετ. Έχω το 2. Πας όντως στο σούπερ μάρκετ. Πώς θα το εξακριβώσει ο κύριος αστυνομικός αν πηγαίνεις όντως στο σούπερ μάρκετ, Κωνσταντίνε. Και έστω ότι φτάνεις μέχρι απ' έξω από το σούπερ μάρκετ. Μετά μπορεί όμως να φύγεις και το σούπερ μάρκετ να είναι απλά στο δρόμο σου. Δεν πρέπει να ανοίξει λίγο σακουλίτσα τώρα όλος. Δεν πρέπει να κυκλοφορήσεις και να έχει το καλά. Δεν πρέπει να δει και τη λίστα με τα ψώνια σου και να βοηθήσει λίγο, γιατί εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Καταρχάς, βλέπει. Όχι, να μην το πω αυτό. Τι. Μου ήρθε αστείο με την παραφή στην ασέλγεια, αλλά okay. Είμαστε στα ραδιόφωνο. Εντάξει. Μου ξέφυγε. Εδώ του ξέφυγε του Αθανασίου μέσα στη Βουλή, παιδιά, και το είπε. Αλλά εντάξει, εγώ θα συγκρατηθώ. Ναι, σε όλα γίνεται. Και στο 6 γίνεται. Βόλτα με κατοικίδιο. Θέλει όντως το κατοικίδιο σου να πάει βόλτα. Δεν πρέπει να το εξακριβώσει ο κύριος αστυνομικός. Το βλέπω πολύ κουρασμένο, όμως έχει ξαναβγεί. Ναι, να μην μάθουμε να δούμε πώς αντέχει το κατοικίδιο. Όλα μαζί μου τη βόλτα. Κράτα μου το σκύλο. Θα παίξει λίγο, θα μπορεί να δαγκώσει κιόλας. Καλό θα είναι αυτό. Θέμα είναι. Νομίζω ότι δεν σας το έχω πει αυτό, γιατί πρέπει να έχει γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Καθώς έφτιαχνα το ζήν εκεί πέρα και μίλησα με τον Φώτη τον Τερζάκη στο τηλέφωνο. Οπότε του λέω: Φώτη, σου οφείλω όχι μία συγγνώμη, αλλά δύο. Μία για την ψέκα και μία για τη Χούντα, τη Χουντάρα. Του λέω: Φώτη, είχες δίκιο σε όλα. Χούντα, Χουντάρα, πρώτον. Και δεύτερον, θυμάσαι το κείμενο που υπερασπιζόσουν Αγρηγόρη Πετράκο, Φώτη μου. Έχεις δίκιο σε όλα. Φώτη κρέμασέ με. Φώτη άργησα. Όντως μιλήσαμε στο τηλέφωνο και όντως δεν είναι ένα σοβαρό λόγο εντελώς. Αλλά δηλαδή δεν πιστεύω ότι είχα άδικο όταν τα έλεγα. Αλλά και στα δύο ζητήματα σιγά σιγά. Δηλαδή νομίζω ότι οδεύουμε σε μια πολύ πιο σκληρή δεξιά από αυτή που είχαμε φανταστεί. Πολύ πολύ διαφορετική σε σχέση με ό,τι ξέραμε. Και για τα μέτρα θεωρώ ότι δεν έχουν πια καμία υγειονομική λογική. Να ιστορικό μπιφ με Τερζάκι. Να το νικήσαμε, γράφει ο Λοσμπον. Παιδιά, αυτό το λέω για να δείτε ότι είμαι δεκτικός στην κριτική και τα επιχειρήματα. Κάτσε, εγώ την αρνούμε αυτή την κριτική όμως που δέχεσαι. Ποια? Δηλαδή το ότι δεν συνέβαινε. Εγώ το τώρα θεωρώ ότι συμβαίνει. Θεωρώ ότι ένα κλικ ακόμα υπάρχει. Υπάρχει ένα κλικ για να μιλάμε όντως για Ορμπάν. Δεν το λέω σοβαρά. Υπάρχει ένα κλικ για να λέμε τώρα, OK, όχι. Είμαστε σε επίπεδο Ορμπάν, σε επίπεδο Ερντογάν. Πού είμαστε? Δεν είμαστε. Υπάρχουν δρόμοι. Δεν είμαστε. Ναι. Δεν είμαστε. Συγγνώμη, αλλά σας το χάλαμε. Όχι. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια βίαιη, πολύ πολύ γρήγορη αλλαγή σκηνικού. Αυτό λέω. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, έχουμε. Ψέκα, ναι, Χούντα, όχι ακόμα. Εντάξει, ναι, μαζί σας. Και για την ψέκα, παιδιά, προφανώς εξακολουθεί να υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε επιστημονικά και ψευδοεπιστημονικά επιχειρήματα. Απλώς που ισχυρίζομαι στα σοβαρά ότι εδώ και καιρό δεν υπερισχύουν τα επιστημονικά επιχειρήματα στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Δεν το πιστεύω για την πρώτη. Να σας πω κάτι, αν το πίστευα για την πρώτη καραντίνα, θα είχαμε μια εικόνα για το τι ακριβώς θέλαμε να γίνει. Και θα λέγαμε, άνοιξε τα όλα τώρα, μην κάνεις lockdown και κάνε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή την έχουμε αυτή την εικόνα. Την έχουμε και νομίζω ότι μπορούμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια να τεκμηριώσουμε ότι αυτά που γίνονται δεν κινούνται από. Δεν τα υποβαστάζει ένα επιστημονικό σκεπτικό. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε με μια σιγουριά τώρα πια. Τα εξηγεί ωραία η Τσουκαλά στο 3-Point Magazine. Γράφει ο Μάτος, όντως έγραψε ένα άρθρο η Νατάσα Τσουκαλά. Δεν θυμάμαι το τίτλο, αλλά το διάβασα. για αυτή τη σταδιακή διολίσθηση που συνδέει και προηγούμενα πράγματα για την καταστολή και τα έχουμε πει και εμείς για την υπόθεση Ινδαρέα, ας πούμε, που ήταν ένα τσακ λόγω της ιδιαιτερότητας, σπίτι, οικογένεια, καμία σχέση με τέτοια κομμουνιστό αριστερό λοιπά. Και το νόμο περί των διαδηλώσεων και τέτοιο. Να μπείτε να το διαβάσετε. Δεν θυμάμαι τίτλο. Εκλεγμένο αυταρχικό καθεστώς, το chat είναι πολύ γρήγορο. Είδατε. Μπράβο. Ότι μας λέτε ότι θέλετε να αλλάξουμε την πλατφόρμα συζήτησης, τσακ την αλλάζουμε. Μας λέτε, λέμε εδώ πέρα ένα άρθρο, τσακ το βάζετε. Παιδιά, η ταχύτητά σας είναι εκπληκτική, γιατί δεν ανεβάζουμε τις εκπομπές καλέ. Υπάρχει λίγο πιο πάνω η απάντηση. Γιατί δεν κάναμε. Όχι αυτές που δεν κάναμε, οι προηγούμενες έχουν ανέβει, λες. Όχι, έχω ξεχάσει μια-δυο. Υπάρχει πιο πάνω η απάντηση, παιδιά, στο γιατί. Γιατί, γιατί αυτό. Γιατί ζητάμε συγγνώμη, θα επανορθώσουμε. Αρκετούς πελάτες έχω διώξει. Ο κοσμοδιώχτης. Τους φέρνουμε να τους βρίζουμε. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Σας είπαμε, είναι λίγο τα νεύρα, λίγο η κούραση, λίγο αυτά. Καταλαβαίνετε τη ζέστη, τα λόγια του παπά. Α, με συγχωρείτε. Λοιπόν, έχουμε. Ναι, ο άλλος χτυπιέται απ' έξω. Ναι. Είχαμε μια μικρή παντομήμα στο τζάμι του ραδιοφώνου. Θα κάνουμε 5 δευτερόλεπτα διάλειμμα να ερμηνεύσουμε την παντομήμα και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε. 6 ώρα είναι, θέλει καλά. Θα πούμε το γεια. Τι μουσικάρες βάζω, ρε. Τι μουσικάρες ο άνθρωπος τώρα. Πού τα βρίσκω, ρε παιδιά. Πού τα βρίσκω, αλλά το ψάχνω και πολύ. Είμαι πολύ ψαγμένος, παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πίσω σελίδες, την εκπομπή του Μαρίου Διονέλη που θα παιχτεί τώρα αμέσως μετά τη Φάρμα των Ζών, και μετά στις 10 η ώρα το βράδυ θα ακούσετε τον Σπύρο Γραμμένο, έναν πολύ εκλεκτό καλλιτέχνη, φίλο, άνθρωπο, διευθυντή, και έναν πολύ καλόκαρδο διευθυντή, παιδιά. Ένας άνθρωπος που δεν μας έχει κάνει ποτέ bullying, ποτέ μπήκες, ποτέ βγήκες, γιατί εντάξει τον έχει τρελάνει το Θάνο. Έρχεται, τον παίρνει τηλέφωνο, παιδιά, και του λέει: δεν ακούς, δεν ακούς, τι τα φάρα στα ακουστικά, δεν ακούς, που είσαι πιο κοντά και από πιο μακριά και που είστε πιο κοντά. Δηλαδή, κάπου ρε φίλε, για όνομα, είπαμε να πάρεις μια θέση, ήταν τιμητική η θέση. Δεν σε φέραμε εδώ πέρα να μας κάνεις σκουπίδια κάθε μέρα. Και έχει το μικρόφωνο έτσι και το μικρόφωνο και έτσι. Και άσε μας. Ακούει περισσότερο τη Φάρμα, οπότε ο άλλος τη γλιτώνει την προηγούμενη ώρα, γιατί εγώ βρίσκω στραβό μικρόφωνο, να τα πούμε κιόλα. Ακούει περισσότερο τη Φάρμα. Από ό,τι φαίνεται, γιατί εγώ τα ακούω. Μήπως ο άλλος κάνει τη δουλειά του. Τέλος πάντων, εντάξει. Και εγώ πώς βρίσκω μικρόφωνο κάτω. Βρίσκεις μικρόφωνο κάτω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει τη Elvis Presley εκεί πέρα, λαϊκός τραγουδιστής, το έχει αρπάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Και αν σας στεναχωρήσαμε, λυπόμαστε. Είναι δύσκολες οι εποχές. Είμαι σίγουρος ότι αν ήμασταν κοντά και πίναμε τσίπουρα, πρώτον δεν θα είχε γίνει αυτό, δεύτερον δεν θα πίναμε τσίπουρα. Δεν έχουμε κλείσει ακόμα, σας παρακαλώ. Άλλος. Δεν έχετε κλείσει ακόμα, αλλά σε ακούω που με κράζεις και φτύνω μπισκότα μέσα στη μάσκα μου τώρα που σου φωνάζει, εντάξει. Σπύρος Γραμμένος. Λοιπόν, συνέλευση το είπα, λέει κοάλα. Να είστε καλά, φιλιά.